Az internet és a politika. Vannak, akik szerint már a következő országgyűlési választások kampányában is nagy szerepet kap a világháló. Igen, igen, itt Magyarországon. Tömegcsatorna lesz, és valóban elérjük, hogy a rádió és a tévé szerepe csökken. Ezt még nem tudjuk, de az biztos, hogy az előző választások idején még sokkal kisebb szerepe volt a hálózatnak. Ma még jellemző, hogy majd mozgó lépcsőn egymás után három internetes szolgáltatás reklámját figyelhettem meg. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Kampányolhatunk-e az interneten az egészséges életmódért és a fogyókúráért? Az első kísérletek eredményei szerint mindenképpen érdemes. Ezután a hír szent, hallgatni szabad, heti hírsziporka Dragon Györgyel. A közeljövő papírpénzei nem lesznek hamisíthatóak egy apró csip miatt. A játék után új témakör az infószótárban a csetről, vagyis az internetes csevegésről. Aztán mindenféle nyári bohóság a netdoktornőtől. Egy őrült amerikai szavakkal dobálózik. VAP, GPRS és újra a többi mobiltelefonos újdonságról lesz PC tipp és játék itt, a számítógépes rádió műsorban, a modem időkben. Egy kicsit, mintha alább hagyott volna az utóbbi egy hétben a Kitzinger Szonya, illetve Ned doktornő nevével fémjelzett pályázat, mert hogy most nem érkezett az utóbbi napokban pályázat. Biztosan azért, mert egy kicsit szomorú volt a múlt heti műsorunk, de azért buzdítsuk a hallgatókat, hogy küldjék be megfejtéseiket, hogy vajon hogy nézhet ki Kitzinger Szonya, azaz Ned doktornőnk. Eddig két igen jól sikerült pályázatunk van, amit rövidesen kiteszünk majd a Modem Idők honlapjára. És jövő héten lehull a lepel. Mert hogy... Ó, igen, yes. Várjuk nagyon. Nocsak. Nem rólam, hanem minket is a külső megrejtő homályról. Na hát erről van szó, sokan ezt szeretnék, hogyha róla hullanál a lepel. Úgyhogy elkészültek a fényképek a mai nap folyamán. Hadd közvetítsem a hallgatóknak, hogy Szonya arcán enyhe pír jelent meg. De megy a pólóján lesz. Igen. Szóval ez egy szó szerint nem a lepel fog lehullani, hanem... Hát nagyon érdekes képeket készítettünk ma, ezt a többieknek is mondom, Dragon Gyúnak is, meg Bódi Zolinak, mert hogy Bognár Ákossal együtt Szonyával voltunk fényképezni, és remélhetőleg jövő hétre ez már el fog készülni, és hát mit mondjunk előre erre a képekről? Fotoműterembe mentünk el, profikra bíztuk a munkát. És időutazáson vettünk részt. Analóg technológiára. Nagyon helyes. Jövő héten lesz majd látható a Modem Idők szájtján, amikor is egyébként pontosan egy hét múlva lesz 6 éves a Modem Idők számítógépes rádióműsor, úgyhogy örüljünk előre is. Kitzinger Szonya nem lesz velünk jövő héten. Nem, mert elmegyek nyaralni, de lesz az arcképem. Egész halkos fotóm. Kárpótlásról azért hozott belkünk a stúdióba Islert magával. Te sütötted? Nem, ezt vettem. Na nem baj, ezzel is itt a... Nincs ennyi sütni valója. Ezzel is a mi épülésünket szolgálja. Nem félsz, hogy egy kicsit elhízunk, Szonya? Itt szórakoztasz bennünket szinte két hetente süteményekkel. Annyi jó kis internetes fogyókúra oldal nyílik napról napra, hogy egyet szerintem ki tudok neked választani, hogyha úgy érzem, hogy gáz van. Sőt, én tudok olyat is, amelyik személyre szabott fogyókúra programot állít össze. No, megadod a paramétereket, mire vágysz, és küldik a képet. Tipikus, ez a borotva gép. Hát nem minden embernek egyforma fél. Na jó, először. Egyébként pont a fényképezés közben volt már egy jó élményem, ezt a többieknek hadd mondjam el, Szonya, itt a fiúknak, hogy azért kicsit így szomorkodtam, hogy mint az utóbbi időkben tényleg felszedtem volna egy-két plusz kilót, és Szonya megnyugtatott, hogy nem, vagy te elhíz, Várpi. Úgyhogy ennek körültem, ez a mai nap nagy eredménye volt, vagy nagy jó híre. És azért tényleg beszéljünk ezekről. Zoli, te hol láttad ezt a személyre szabható fogyókúrás honlapot? Hát nem az tudod. Otthoni gépemen megvan ennek a címe, de helyből nem tudom. Elfogyott. Én is láttam, a házi patikának indult egy ilyen internetes fogyókúrája, és a minap... Szerintem az volt. Fogyinfo.hu. Fogyinfo.hu? Igen. Az egy másik. És igen, kampányszerűen szokott indítani ilyen fogyókúra túrákat, úgymond. És akkor nem tudom, ezek egy-két hónapig tartanak, és étrendet kapnak a fogyni vágyó hölgyek, igen, urak, és akkor szakorvos felügyeletével mennek a dolgok, de nem értem, érted, hogy hogy lehet felügyelni egy fogyókúrát az interneten keresztül? Na, erről vitatkoztunk egy barátommal a minap, hogy mi az értelme ennek. Ő nem akarta belátni, hogy azt mondta, hogy ez elhatározás kérdése, akaraterő kérdése, hogy le akarunk fogyni. Én erre mondtam azt, hogy nem biztos, hogy mindenki esetében így van ez. Lehet, hogy van olyan ember, akiben a motiváció nincsen kialakítva a rendszerességre, tehát arra, hogy minden nap ugyanabban az időben egye meg azt a minimális kalória mennyiséget, ami ahhoz szükséges, hogy adott esetben egy hét alatt egy kilót lefogyja. Erre Kern András és Garas Dezső mondta a legzseniálisabban azt, hogy egyedül nem megy. Fogyókúra sem megy egyedül. Azaz? Hát személyes tapasztalat, a hallgatók, akik már hallgatnak minket 4-5 évet, tudják, hogy én nem tartozom a karcsúak közé. Nekem csak olyankor megy, hogyha bárki mellettem van és támogat, ez lehet akár egy e-mail, ami naponta kétszer megjön, és csak érdeklődnek, hogy ma fogytál-e, ma betartotta, de egyszerűen jó érezni azt, hogy figyelnek rám. Tehát valakinek, nem csak nekem fontos, hanem rajtam kívül valaki másnak is. Ilyen szempontból az internet nagyon jó. Én is ezen gondolkodtam, hogy amikor naponta megérkezik az e-mail, amiben figyelmeztetnek, hogy ma mi lesz a menüm, a 9 órakor mennyit kell enni, illetve az, hogy egyáltalán rendszeresen 5-ször kell napon tenni, és nem egyszer egy nagyot valami gyors étteremben, az bizony lehet egy ilyen motiváló erő. Illetve az étrenden kívül még a mozgásrend is, mert ugye ez is fontos. Tehát nem csak a kajától függ úgymond az, hogy lefogyunk-e, hanem attól is, hogy mozgunk-e mellett eleget. Ákos? Hát nekem az ujjaim azok nagyon soványak, izmosak. Úgyhogy akkor ajánljuk a fogyókúrát, az internetes fogyókúrát is mindenkinek, és remélhetőleg az internetezők sem fognak elhízni Magyarországon, akkor, hogyha adott esetben naponta 7-8 órát eltöltenek a gép mellett. Aki még nem tudja, azért mondjuk el a honlapunkat, a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok. A játékunkra telefonon és cseten is lehet ma jelentkezni, 328-85-55 a számunk. A Modemidők beszélgető csatornája, a Csüti Csati pedig a chat.gyaluglo.hu címen érhető el, és be kell lépni a Csüti Csatiba. Vitéz Norbi már próbálkozik azzal, hogy csatlakozzunk. Valami pityegést hallok itt a háttérből. Valami ott utoljára, még... amikor láttam a képet, 24-en voltunk. Na, akkor őket is üdvözöljük. És akkor átadom a szót Dragon Györgynek, hírsziporkák. Nagyon régóta félnek az internet felhasználói attól, hogy a nagy testvér figyel, ugye vissza szokott térni ez a régi klasszikus irodalmi mondás. Big Brother. Hát itt van egy konkrét példa, méghozzá pont Amerikából. Egy arcfelismerő rendszert telepítettek Tampában, egy amerikai városban, aminek az a lényege, hogy a belváros egy helyén 36 kamerát helyeztek el, ezek segítségével egy számítógépes hálózat és adatbázis felhasználásával figyelik a járókelőket, és ez a rendszer kiszűri azokat a körözött bűnözőket, akik benne vannak az adatbázisban. Ezt élesben ki is próbálták egyszer egy ilyen helyi amerikai futballmérkőzésen, ahol 19 kamerával sikerült 16 ilyen apróbb bűnökért keresgélt bűnözőt megtalálni a nézőtéren, akik valóban tökéletes beazonosításra kerültek. A polgári jogi szervezetek erőteljesen tiltakoznak a módszer ellen, hiszen azt mondják, hogy súlyosan sérti a polgárok szabadsági jogait, amikor a rendőrség védekezése nagyon egyszerű, ők úgy vélik, hogy ez egyenértékű azzal, mintha minden utcasarkon lenne egy rendőr. Ez nagy vitát fog szerintem kiváltani, ez a alkalmazott technika, nem tudom, hogy ti mit gondoltok erről. Szintén egy másik barátommal vitatkoztunk erről, aki szerint ez egész egyszerűen nem is vita, hogy ez ilyet nem szabad alkalmazni. Én emlékszem, minden másra föl lehet használni. Science fiction olvasmányaiban voltak ilyenek, és ez mind olyan jövőbeli társadalmakban játszódó regényekben volt, amelyeket átitatott a korrupció, a levegőszennyezés, szóval ilyen borzasztó technokrata diktatúrákról szólt, hát sajnos ez diktatórikus lépés, tehát ezzel nagyon, nagyon óvatosan kell bánni. Technológiai szempontból viszont egy nagyon jó modern technológia, ami nagyon jól működik, tehát biztonságtechnikából arcfelismerés, iriszfelismerés, ez egy jó dolog lehet, csak hát rosszul használják. Meg ha onnan nézed, hogy adott esetben mondjuk egy hatalmas nagyvárosban, például New Yorkban, ugye nem régen is előfordult hatalmas terrormerénylet, amikor felhőkarcoló ellen követtek el robbantásos merényletet, és előfordulhat, hogy több ezer ember életét mentik meg azzal, hogy kiszúrják a tömegben a néhány terroristát. Jó, de most gondoljunk bele abban, mi történik akkor, ha téveszt a gép, és esetleg letartóztatnak téged tömeggyilkosságért. A foci meccsen, és a másik az, hogy előre bejelentik, hogy hol van, akkor ki az a hülye, aki arra sétál, és ráadásul körözött személy. De nem tudom, láttál-e már ilyen, van egy ilyen filmsorozat, nem tudom melyik tévéadón, ami a nagy amerikai üldözésekről szól, nem tudom, láttatok-e már ilyet. Uh-huh. Emiatt kell megcáfolnom, amit most mond az amerikaiak, a hülyék, hogy azok mindenhol bemennek. Ott is próbálnak menekülni, amikor mögöttük van 86 rendőrautó, 3 helikopter és 4 cirkáló. Ilyenek. Tehát ezek képesek bárhova besétálni. Az autóról és a követőrendszerről jutott eszembe, az ilyenen olvastam egy cikket a weboldalon, hogy egy amerikai állampolgár bérelt egy autót, amelyre föl volt szerelve a legkorszerűbb műholdas követőrendszerrel, GPS-szel, meg térképfigyelő rendszerrel, és mikor visszaadta az autót, néhány hét múlva jött egy számla, plusz 450 dollárról, amely gyors hajtásért büntetésről szólt. És nagy-nagy port kavart az eset, úgy tűnik, hogy ez a rendszer, amely figyelte az autónak a mozgás pozícióját, az sebességértékeket is nézett, és kiszámolta, hogy abban a pozícióban nem mehetett volna csak 45 mérfölddel, ehelyett ő 75-tel ment, tehát ezért a büntetési tarifa. Nagyon durva. Nekem még annyi jutott eszem, hogy pont a héten tegnap előtt volt a sajtótájékoztatója annak a díjnak, amit Magyarországra honosítanak. A Big Brother díjat fognak kiosztani majd ősszel azoknak, akik... Kíváncsi leszek, ki kapja. Az elektronikus személyi biztonság, hogy kell ezt mondani, a privacy-t magyarul, Zoli, szerinted? Valamikor, tér? Valamikor pedig foglalkoztunk ezzel az magánszféra. Ez az, a magánszféra. Tehát, aki az elektronikus magánszféra megsértéséért a legtöbbet tette, illetve annak megőrzéséért legtöbbet tette, megkapja az anti-Big Brother, illetve a BigBrother.hu díjat. Haladjunk tovább, tehát ahhoz, hogy egy ilyen jó kis rendszert felfedezünk, hogy szellemes átkötés legyen, pénzre van szükség, viszont a pénz sajnos bármilyen digitális és hologrammos és üvegszálas, fémszálas azonosító ellenére könnyen hamisítható. Most egy híres nemes japán cég olyan csípet fejlesztett, amelynek a mérete 0,4 mm, tehát nagyon-nagyon-nagyon hajszálvékony csípecske, amelynek az egyik fő felhasználási területe pont a papírpénzekbe való beültetés lehet, hiszen minden ilyen csípet elláthatnak egyéni azonosítóval, illetve olyan tulajdonságokkal, amelyekkel azonosítani tudja magát, hogy én egy 1000 dollároson vagyok, én egy 100 dollároson vagyok. Tehát ez mindenféle elektromos banki fizetésnél, amikor nem hitelkártyát, hanem készpénzt használsz, nagyon hasznos lehet. Mindemellett áruházak egyes termékeinek dobozába lehet ezeket beültetni, megakadályozva a lopást, vagy felhasználható beléptető rendszerek meg készpénznél kivásárláskor, vagy akár bőr alá is be lehet ültetni. Tehát nagyon sok mindent lehet. Ez annyira pici, hogy még hűtésre sincs szüksége. Tehát és milyen érdekes, hogy minden egyes bankóban benne van egy számítógép. Mit is elektronikus áramkör. Leolvassák mindegyik pénzbankjegyet? Hát azonosítani tudja magát, hogy a sorozatszáma a bankjegynek és a csipben. De a közérben akkor, amikor fizetek, mit tudom én, 20 dollárt egy dollárosokban, akkor most 20 darab egy dollárost ott fognak leolvasni. Hát talán nem, de a 100 dollárosnál valószínűleg ellenőrizni fogják. Utolsó hírünk, sokszor beszélünk olyan felhasználásokról, amikor a dzsungelben próbálnak internetezni, vagy komputereket használni emberek. Ez egy elég extrém dolog, viszont egyre inkább szükség van rá a fejlődő országokban, illetve olyan felhasználásoknál, amikor nincs a közelben infrastruktúra. Egy amerikai cég kitalált, végre eszükbe jutott a napelemet. Ez nem tudom idáig miért nem jutott senkinek eszébe. A kis napelem csomag, amelyel a laptopunkat is működtethetjük, alig 10 kg, tehát mindjárt elbírhatjuk, hogyha úgyis ott szaplatunk a dzsungelben. A laptophoz napelem jár. Nagyon jó. 20 év az élettartam, most 600-szor lehet feltölteni. Viszont villanyizzó is csatlakoztatható hozzá, ami 14 órát bír égni naponta. Tehát ez nagyon praktikus, nem? Ha nincs is laptopunk, akkor is legalább világíthatunk a dzsungelben. De szerintem, aki laptopozni akar... Vagy éppen a villanyborotvádat is tudod használni, nem? Zseniális, léhetjük magunkkal a civilizációt, alig 30-40 kiló, szerintem megint. Jó nagy hátizsák. Ne jön ezért, a gonyolodáson kívül, tehát az a 10 kiló, ez azért 10 kiló, mert viszed magaddal ilyenkor az akkumulátort. Azt két rohadt akkumulátor. Napelempanel, akkumulátor, beállító panel, különféle csatlakozó és egy izzó, ebből áll ez a az ízó, hogy ellenőrizd, hogy működik-e még a rendszer. Igen, mondjuk azt nem árt. Na kérdezzünk a hallgatót. Hát kérdeztük ezt az arc felismerő rendszert. Talán még emlékeznek az olvasók, most kérdezünk könnyű, mert múltkor nehezet kérdeztünk. Melyik városban működik ez a rendszer. 328-85-55 a számunk, a Csüti Csati pedig a chat.gyalogló.hu címen érhető el, és ott a Csüti Csati szobába kell belépni. Hányan vannak most bent a Zoli a Csüti Csatin? 17-en pillanatban. 16 válasz érkezett körülbelül. Azóta már nőnek a számok. Nem baj, jövő héten nehéz kérdés lesz, előre szól. Én együtt azt is mondanám itt, miközben megkérdettük a játékot, hogy ma este az infószótán rovatunkat kicsit előre veszük pont emiatt, hogy megnyitjuk a Modem Idők csetes imakönyvét. Ez is jól hangzik. De a csetiket sem hangzik rosszul egyébként. Ne ezt nemrég olvastam az interneten egyébként egy angol ilyen szakirodalomban. Szeretnék most néhány infószótárban a csetnek a legalapvetőbb kifejezéseivel foglalkozni, mert ezt gondolom egyébként nem elsősorban a Csüti Csati sokat fogja érdekelni, ők viszont sokat segíthetnek nekünk, hogy ha leírják azokat a kifejezéseket, amelyekkel szerintük kellene nekünk foglalkozni itt, és ti is nyugodtan szóljatok bele, mert biztos, hogy járatosak vagytok a területen. És várod a Csüti Csatisoktól? Igen, várom a Csüti Csatisoktól a tippeket, akár a Csüti Csatira is, akár a Modem Idők címére is. modemidok@vangeri.com. Így van. De azért nekem van egy kis tervem erre a néhány infószótára. Rögtön kezdjük az elején egyébként a csettel, amelyik egy eléggé alapvető kifejezés ugye ezen a területen. Nem jelent mást angolul, mint csevegés, társalgás, fecsegés. És ez egyébként nagyon jól lefedi a területnek, ennek a csevegő csatornának a jelentését, hiszen itt bárki regisztrálhatja magát, beléphet, együtt lehet a többiekkel, és bármiről folyhat a társalgás egyszerre, egy időben, több ember között is. A chatnek a magyarítása, egyébként rögtön az adás elején, amikor földobtuk a témát a Csüti Csatin, már jött valakitől egy reagálás, hogy mi van ezen túl, már a chatet is magyarul írjuk le, tehát CSET-vel. Ez viccnek tényleg jó, de ezzel még nem találkoztam így. Viszont magyarul a csevegés is nyugodtan lehet használni helyette, szokták is, de elég ritkán egyébként. Mi is ugye itt magyarítottunk egy kicsit a csatira, ami ugye a csetnek a hangzását utánozza magyarul egy kicsit, illetve a csatornának lehet a rövidítése, hiszen a csevegő csatornák ilyeneket, vagy cset fórumok ilyeneket szoktunk mondani. Ahogy a Csüti Csati is. Ahogy csatorna. A Csüti Csati is egy csatorna, ugye? Csütörtöki csatorna. Csütörtöki csatorna, és ennek a kicsit becézés és rövidítése. Azt mondták, hogy jobb. Tracs. Tracs. Nem rossz egyébként, csak szerintem az a szó rosszul hangzik. Hát a placsra hasonlít. Tracs, meg nehezebb is használni, hogy gyere tracsolni? Meg nincs benne az internetessége, a chatben meg már benne van. Hát igen, pontosan erről van szó. A chat már összeforrott nekünk ezzel a jelenséggel. Még egy variáció, chat TH-val, tehát chat. Igen, mert ugye angolul chatnak kell ugye leírni, hogyha magyarul kiolvassuk. Hát ez egy furcsa forma. A chatroommal érdemes még foglalkozni. A chatroom ugye azok az egyes témaköri területek, ahol a csetelők, a csevegők együtt lehetnek és társalkodhatnak egymással. Egész egyszerűen csevegő szobát jelent magyarul, amelyik nagyon jól lefedi a jelentést. Ritkán szoktuk használni, de azért én már találkoztam vele magyarul ilyen formában, hogy csevegő szoba. Egy pillanatban még visszatérve a magyar változatra, szerinted mi fog megmaradni a chat C-vel és betűvel? Lehet, hogy kialakul, majd használni fogjuk A-val, H-val, vagy pedig csevejnek mondjuk. Hát mi marad meg? Egyrészt a magyar változatok, tehát a csevegés, csevei, ilyesmi biztos, hogy terjed, de ha megnézzük a tendenciát, akkor az informatikai szaknyelven megfigyelhető, hogy az idegen kifejezések előbb-utóbb áttérnek magyaros írásmódra. Tehát én elképzelem azt a extrém, ami most még extrémnek tűnő példát, hogy a csetet CSET-vel fogjuk leírni egy idő után. Még nem tartunk itt. Jövő héten mi lesz? Jövő héten szeretnék a belépéssel, a regisztrálással, a loggal és a loggolni, és ezzel a logout, login, ezekkel a kifejezésekkel foglalkozni. Kezdjük az elején. Egyébként ugye. A chatroom, azt szerintem elég senki nem használja ezt a kifejezést, inkább azt szokták mondani, hogy menjünk szobára. Köszönöm ezzel, szépen. Jobban is hangzik. Köszönjük szépen a Nerd Doktornőtől. Akkor Szonya, hogyha szobára hívjuk a hallgatókat, akkor itt bent a te rendelő szobádban. Mi történt? Mi jött össze? Én férfi kerekasztal társaságból ülök, nem tudom, hogy ez a Dan Parisi, ez a név, ez nektek mennyire ismerős. Nekem nem. A Whitehouse.com, ez egy pornó oldal, ennek volt a szellemi atya. Hát ezt te nagyon jól tudod, ugye? Aki... Nem, a hírbe olvastam egyébként. A pornó oldal szellemi atya? Hát, de jó hangzik. Üzemeltetője. És ez az ember nagyon sok pénzt kasszírozott ebből az oldalból, és most kitalálta, hogy egy újabb húbortjának él. Létrehozta a Sax.com családot, aminek eddig 600 gyermeke van. Mi azt jelenti, hogy azokat a szervezeteket vagy személyeket, akiket ki nem állhat, annak a nevét bejegyeztette, és kitalált egy olyan oldalt, hogy jenniferlopezsax.com. Csak egy szóra, ugye a szax, ha valaki nem tudná, ugye a szívást jelenti, ennek a teljes mértékben slang jelentésével. Még nem volt bejegyezve ez a sux, ez nem őrület, ezt kihagyta valaki. Felejtettek benne. Aztán Oprah Winfrey, ez ugye egy ilyen showgirl, vagy showwoman.com, de aztán a New York Times Sax.com sem úszta meg, vagy a Pepsi Sax.com, de a Nike ugyanúgy benne van a buliban, vagy a Taco Bell, ami egy ilyen mexikói étteremlánc. Tehát akinek elege van az... Ja, gyúl, neked mondom, hogy Microsoft Sax.com is van, nem tudom, hogy mennyit tudnál elidőzni ezen az oldalon. Már regisztrálom is magam rögtön. De ezt tudjátok, hogy technikailag ezért gyönyörű, mert hogyha a www.sax.com be van jegyezve, akkor te előtagként a saját rendszergazdad azt tesz oda, amit akar. Tehát bármit. Mert az nem külön regisztrációs folyamat, az a te saját domain nevednek egy előtagja tud. Például bejegyeztetem, hogy bognarákos.sax.com. Akár, vagy modemibőg.sax.com. Egyébként rátette ez a Dan Parisi a kezét ezekre a szaxos oldalakra, és képzeljétek el, hogy mindenki tehetetlen ellene. Tehát van ez az ICANN, ugye ez az internetes címek kiosztásával foglalkozó non-profit nemzetközi szervezet, és ez sem tud semmit tenni ellene, úgyhogy... De miért kellene egyáltalán tenni? Mi a baj? Hát mert ugye azért, ha jobban belegondolunk, ezek nagyon is valós személyiségek. Sértő hogy dolgok vannak? JenniferLopez.com, hát csak menjél fel és kukkantsa bele azokba a fórumokban, mit amikor mennek. Hát anyázás, mindennek. De hát erről szól a dolog. Hát ez egy Hyde Parknak egy olyan csatornája, ahol az ember azt mondja, ami az éppen kedszett, ha nem gyalázod a kormányt, már úgy nagyon csúnyán, akkor azt lehet, hát vélemény nyilván. Ugyanolyan alapprobléma, hogy mit lehet csinálni az interneten. Tehát miért ne lehetne akár anyázni? Én is valahogy azt gondolom, hogyha nem esetleg szélsőséges dolgok vannak ott, tehát náci dolgok, vagy gyermekporna, akkor akár lehet ott kritikus dolgokat is ilyen formában mondani, mondjuk élesebben is, csak mondjuk nehéz meghúzni a vonalat, hogy honnantól kezdve Nordic gyalászkodás. Kéne kérni, hogy gyorsan, hogy a szív.hu-t bejegyezték-e már, hogy esetleg lehet, vagy szívás.hu-t. Egyébként nem kell szaxot bejegyezni ahhoz, hogy valaki felmenjen egy fórumra és anyázzon, mert azt gondolom, hogy a fórumok nagy része arról szól, hogy oda beszabadulnak olyan emberek, akik elvesztik a kontrollt önmaguk felett, és szóval ott, ha nincs moderátor, akkor ez személyes megy minden. Mindannyiunknak azt hiszem. No, mindesetre, hogyha valaki ezt a Sax családot választja, akkor elég, hogyha felmegy a globális sax.com-ra, és itt különböző... és itt minden megtalál. Tehát az amerikai elnöktől kezdve mindenkit lehet anyázni, de hogyha valaki nem találja meg azt a szemét, vagy azt a szervezetet, akit sárral szeretne megdobálni, akkor saját maga tud nyitni ilyen fórumokat. Úgyhogy ez egy kiapadhatatlan forrás, amit ez a Dan Parisi megalkotott. Azt írta Ferko, hogy www.leszaxad.hu a dohányzásról. Hát köszönjük szépen, kedves Szonya, neked kellemes pihenést jövő hétre, és aztán majd utána visszavárunk téged a modem időkbe. többi fiúnak mondom, hogy azért a jövő héten is lesz itt majd egy csinos hölgy a modem időkben, úgyhogy nem maradunk nő nélkül, de azért várunk vissza téged ide a műsorba. Ha jól tudom, akkor nincsen ma a telefonos megfejtő sajnos. A Csiti Csatin volt jó megfejtés? Vagy túlságosan nehéz sikeredett Dragon Gyurinak a kérdése? Nem, rögtön a másfeledik másodpercben a kérdés elhangzása után Ferko és még hárman megfejtették, úgyhogy Ferkónak gratulálunk. Ferkónak gratulálunk, Ferko, Svédországban. Ugye? Igen, Ferko felajánlotta a pólót és az újságot, vagy a meghívást. Nem, ő még ott tart. Felajánlotta Szonyának. De érdekes, de inkább egy svédországi utazást fogadnék el szívem szerint, de köszönöm szépen. Egyébként a PC-vel ezt kapom automatikusan Ákostól. Akkor ővé Ferkónak majd küldeni fogjuk a PC World-nek a következő számát. Bognár Ákos a PC World főszerkesztője az utóbbi napokban igen élénk internetezést folytatott, visszatért egyrészt az ICQ-ra, de a böngészőjében sok olyan oldalt talált, ami hát már nem nagyon működik. Hát egyrészt azért lettem egy intenzív, mert 10 napig teljesen netfüggő voltam, nem tudtam hozzányúlni a billentyűzet, ezért elmentem nyaralni. Egyébként jó volt, szóval nem éreztem különösebben hiányát az internetnek, és Londonban jártam. Sosem előbb benned, és hogy kéne már e-mailt nézni? Nem, és az volt az érdekes, hogy valahogy, ha Amerikában járkálsz, ott valahogy sokkal jobban jelen van ez az internetes láz, mint Európában. Londonban is, tehát bemehettél bármely kávézóba, azért tudtál internetezni, de valahogy nem volt annyira egyértelmű, mint mondjuk Amerikában, New Yorkban, vagy Los Angelesben, ahol egyértelműen minden az internetről szól. Szóval az lepett meg igazán, hogy ingyen SMS-t akartam küldeni, nem magyar oldalról, hanem volt egy ilyen beregisztrált oldal, ami nagyon klasszul úgy lehetett SMS-t küldeni, hogy a saját telefonszámoddal küldte el. Tehát nálad, amikor az én SMS-em megjelent egy internetes oldalon keresztül, az úgy jelent meg nálad, mintha én küldtem volna, tehát egyből tudtál rá válaszolni is. És ez a weboldal például, és most többet is találtam, bezárta kapuit, kiírt egy egyszerű kis üzenetet, hogy hát anyagi nehézségeik támadtak, ők most egy kicsit pihennek. És ez nem az, hogy meglepet, csak realizálódott bennem, hogy hát igen, ilyen is van. Olvassuk nap mint nap a híreket, hogy azért recessziót is emlegetnek néha, meg hát a befektetők bizalma megrendült az internetes dotcomos cégekben. Hát amiknek egy része persze az amelyetes súlyt, de igenis vannak olyan oldalak, amelyek túl nagy tőkét igényelnek, és valószínűleg nem lehet ezt olyan könnyen. És pont az SMS egyébként az hiszem egy olyan, amely hogyha nem egy mobil szolgáltató csinálja, akkor az nagyon-nagyon sok pénzbe kerül. Pedig borzasztó népszerülhet, és gondolom arra számítanak ezek a szolgáltatók, hogy rengeteg hirdetésük lesz majd az oldalon, és ebből el tudják tartani. Hát aztán az, mégsem így alakul. Abszolút, de ez világosan látszik, hogy ma bárki, aki internettel foglalkozik, látja, azt hiszem, hogy ez egy nagyon pici szelete az üzletmenetnek, hogy a hirdetések bevételéből meg lehet élni. Nagyon-nagyon sok mindennel kell majd internetes cégnek, azt hiszem, az foglalkozni, hogy talpon tudjon maradni. Lehet, ez később meg fog változni, de már jó néhány évvel ezelőtt, már 3-4 évvel ezelőtt is azt mondták, hogy na hát itt hirdetésből gyönyörűen meg lehet majd az elektronikus média át fog helyeződni erre. Nem ez történt, egyáltalán nem ez történt. A mai napig még a nyugati weboldalakon, a tengeren túli weboldalakon is igen-igen elvétve lehet látni csak jól fizető webes hirdetést. De amit mondasz a lényegi része, tényleg sok olyan vállalkozás indul, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy az internet ezt a felgyorsulást ilyen módon is jelképezi, hogy borzasztó gyorsan lehet vállalkozást indítani a világhálón. Akár úgy is, hogy nem gondolják át, hogy abból életképes dolog lesz. Gondolj vissza, épp 2-3 napja jött a hír, hogy bezárta a kapuit legalábbis ideiglenesen a Napster. Hát néhány hónappal ezelőtt még őrületes hangos volt minden attól, hogy milyen jogi vitákba keveredett. Még néhány hónappal ezelőtt a világ egyik leglátogatottabb szájtja volt, napi több milliós letöltési oldallal, most pedig azt olvasom, hogy ez már csak napi néhány százezer, éppen hogy csak 100 000 környékén van. Ez egy pillanat alatt tönkre mehet bárki. Itt rettenetesen gyorsan. És egyébként tegnap tegnap előtt óta ideiglenesen szünetel a szolgáltatás. Viszont ezt írja ki az oldal. Egyik vezető hazai internetes oldal pedig éppen ma számol be arról, hogy már megvannak a vetétársak, akik viszont ugyanezt, vagy sokkal jobban kiforrad, de hasonló alapokon nyugvó technológiát alkalmazzák. Én kipróbáltam egyet, az Audio Galaxy-t, megmondom őszintén, és működik valóban. Én pedig a Winamex-et, és sokkal jobb. És nagyon sok ilyen van, úgyhogy hát a különböző jogi kiadók, azok most szaladgálhatnak tovább. Hát ugye a modem idők honlapját ilyen veszély nem fenyegeti? Hát természetesen. Annál is inkább, hogy 6 évesek leszünk jövő héten. Jövő héten, úgyhogy jövő héten ünnepelni fogunk. Norbi, mondani akartál valamit névsorolvasást? Na hát akkor arra még van egy kis időnk itt a műsor végén. Kik vannak bent a Csüti Csati? Vino, Atos, Devet, Kiskavic, Laciszka, Csicsú, Des, FP, M-Slim, Shady, Ferko, Grafolka, Ike, Malacka, MC Fly, Márti, Oldai, Pascal, SOF, Tonyó G, Somi és Krisz. Köszönöm szépen. Kaptunk egy e-mailt is egyébként, a múlt héten már idéztük, majd jövő héten majd részletesebben is idézek belőle, csak annyit akarok belőle idézni, hogy nagyon tetszik a műsorotok, csak így tovább. Nem lehetne minden este egy fél óra. Hát sajnos egyelőre még nem. Annyit tudok viszont, hogy augusztus 9-én 1 órás lesz majd a modem idők. Ezt megelőzően egy héttel korábban viszont elmarad majd a Sziget közvetítés miatt. Eddig tartott ma viszont a modem idők. Továbbra is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz. net.hu/modemidok a címünk. Itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételeink a PC World CD mellékletén MP3 formátumban is. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra. We'll be right back.